podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, når jeg hører den amerikanske nationalsang, som her sunget af Whitney Houston ved Super Bowlen i Tampa i 1991, så er det lige så, jeg får kuldegysninger. Oh, say does that star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave. Mit navn, det er David Trads, og første gang, jeg hørte den her sang sådan rigtigt, det var i 1984. Jeg var lige kommet til Michigan i USA som udvekslingsstudent, og jeg deltog i min første 4. juli-fest, som altså markerer den amerikanske uafhængighed med min nye værtsfamilie. Lige siden, ja, der har jeg elsket USA og boet der mange gange, blandt andet som USA-korrespondent for Berlingske, og derfor så er jeg glad for i dag at være en af de to værter på kampagnesporet Radio 24/7's program om USA's præsidentvalg. Jeg har været sammen med Mads Fuglede, min medvært, her de næste mange uger til valget, frem til valget i november måned i USA. Mads Fuglede, hvad er din fascination ved USA? Altså, den begynder ikke sommeren 1984. Det er jeg for ung til. Den, selvom det er der, hvor jeg kan huske, jeg hører Born in the USA med Bruce Springsteen på repeat, men jeg har ikke sådan noget begreb om, hvad der egentlig foregår på det tidspunkt. Men USA har altid været sådan en del af mit liv, og jeg har lidt skabt sådan en fortælling, som jeg ikke engang ved om er rigtig, som går ud på, at fordi jeg som ung boede på New Zealand, der jo også er en immigrantnation, hvor man hakkede sig liv ud af vildnisset, mens man kværkede de indfødte, og så på et tidspunkt standsede man op og tænkte, det var nok en dårlig idé, og skulle man tænke sig om igen, at der var sådan nogle parallelle spor mellem det, jeg oplevede på New Zealand, og det, man også oplevede i Australien og Canada og i USA, at jeg derfor måske på en eller anden måde havde noget amerikansk i mig fra starten. Og det går op for mig, da jeg begynder på universitetet og sidst i gymnasietiden, at det er egentlig det eneste, der interesserer mig, det er amerikanske forhold, og det har præget mit liv lige siden. Og nu står jeg her sammen med dig. Ja, og du er historiker, jeg er journalist. Det her program, som vi altså kommer til at sende de næste 5 uger, hver eneste hverdag, og derefter frem til og med valget hver eneste søndag, det er altså et program, hvor vi kommer til at nørde i ting, der har at gøre med den amerikanske valgkamp, og nogle gange vil vi gå så dybt ned, at folk vil tænke, at vi er gået fra forstanden. Ja, det er vores privilegium, at vi har fået lov til at gå helt amok med de små detaljer, når vi har lyst til det. Og vi går også nogle gange rigtig langt tilbage i amerikansk historie, når vi skal dissekere, hvad der foregår over på den anden side af Atlanten. Og det kommer til at handle om valget, men det kommer også til at handle om det finurlige land og underfundige land, som USA er. Og lad os lige starte med at få på plads, hvorfor vi egentlig har valgt titlen kampagnesporet til. Sandheden er jo, at vi har ikke selv valgt titlen kampagnesporet. Det er garanteret noget, Mads Brygger har fundet på. Men jeg tror, jeg ved hvorfor. Og det skyldes en af de mest berømte bøger, der findes om amerikanske valgkampe, skrevet af opfinderen af gonzo-journalistikken, Hunter S. Thompson, der skriver i en række artikler, der bliver til en bog i 73 om valgkampen i 72, der hedder Fear and Loathing on the Campaign Trail, som handler om valget mellem Nixon og McGovern i 72. Og det er... jeg tror, at man kan sige, at der er nogle spor fra den valgkamp. Hunter S. Thompson blev selv meget begejstret for, for McGovern, der sådan var en Bernie Sanders-type, der stiller op for nok et for progressivt USA i hvert fald, selvom man havde ungdomsoprør og alt muligt andet under huden på det tidspunkt, så var han for progressiv til at kunne vinde. Nixon slår ham, og Hunter S. Thompson fornemmer, at han er på sådan en rejse igennem en amerikansk underbevidsthed i den valgkamp, hvor han næsten ser nogle fascistoide træk i valgkampen, og det skriver han jo meget malerisk om. Der er vel nogen, vil sige, at der er spor af det, også i den valgkamp, vi er viden til nu. Ja, det er jo derfor nu, var jeg ked af, at du skulle absolut afsløre, at det var Mads Brygger, der havde fundet på det her programsnavn, og ikke os. Men det er jo rigtigt nok, kampagnesporet handler jo om, at nogen vil sige, at den valgkamp, vi har nu med Donald Trump over for Hillary Clinton og par andre stykker, vender tilbage til lidt senere, det er noget af det, der kan minde om valgkampen i 1972. Lige præcis, som var et meget mærkeligt valg, et af de største valgnederlag i amerikansk historie, som George McGovern ender med at lide, og det er et af de valg, som sådan er blevet til et ikon for, hvordan man ikke skal føre en valgkamp. Den valgkamp, som George McGovern førte i 72, han tabte til Nixon, der var lige så upopulær, som alle tror, Nixon var. Også på det tidspunkt, men han slog alligevel George McGovern ret klart. Til gengæld så gav de amerikanske vælgere os Richard Nixon i en kort periode derefter, inden han jo måtte træde tilbage i vandet. I dag, Mads, som jeg lige var inde på før, der er det altså den 4. juli, nemlig dagen for den amerikanske uafhængighed fra englænderne i 1776. Så det betyder, at i hele USA i dag, der er der picnics. Og derfor så tænkte jeg, at jeg vil lige bringe vores første gæst ind på banen nu her, nemlig Niels Bjerre Poulsen, lektor, amerikanske studier, Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal I have. Niels, jeg har slået noget op, så derfor så kender jeg svaret i USA Today her fra i dag. Hvor mange hotdogs tror du, der bliver spist i USA i dag på den 4. juli? Jeg håber altid, at jeg får et spørgsmål om amerikanske samfundsforhold, og der bag, ligger inden for min viden at svare på. 1984. Men lige præcis det, der vil jeg melde pas. Skal vi ikke gætte på, hvis der er 300 millioner mennesker, skal vi ikke gætte på, at de får halvanden hver? Så altså, vi har 450 millioner hotdogs. Ja, du overdriver, Niels. Det rigtige tal ifølge en organisation, der findes organisationer for hvad som helst i USA, som du ved, The National Hot Dog and Sausage Council, så vil der i dag blive konsumeret 155 millioner. Hotdogs, altså en til hver anden amerikaner i dag, sådan cirka. Vi vender tilbage til 4. juli lige om lidt i udsendelsen igen, eller lidt senere i udsendelsen faktisk. Men først så lige et helikopteroverblik over, hvor vi står henne lige nu. Valget, det er altså tirsdag den 8. november, det er om præcis 126 dage, 20 timer og 54 minutter på nuværende tidspunkt, at valghandlingen går i gang. Der er fire kandidater. Mads, du kan lige få lov til at sige lidt om dem bagefter. Ikke om Hillary Clinton. Hende kender vi. Vi har Donald Trump fra Republikanerne, der formentlig bliver valgt på deres konvent senere på måneden. Der er en vis usikkerhed. Lad os vende tilbage til det senere. Så er der to andre mindre kandidater. Gary Johnson fra Liberty Party og Jill Stein fra The Green Party. Prøv lige at sætte et par ord på de to, for de fleste, formoder jeg, ukendte kandidater. Altså, Gary Johnson er helt sikkert den mest interessante af dem. Han er tidligere guvernør for New Mexico, og nu er han så kandidat for The Libertarian Party, der spås et flot valg blandt de mange, mange republikanere, der ikke kan forlige sig med, at det tyder på, at Trump bliver deres kandidat. Og Johnson, som jo ved sidste valg, der, hvor han stillede op i 12, fik 1% af stemmerne. Der er meningsmålinger nu, der giver ham 10-12%, og for en tredje præcis partis kandidat, der er det et meget, meget højt stemmeantal at få. Og hvis han får så flot et valg, så er der ikke mange, der spår Trumps store muligheder, fordi han fisker især i republikanske vande. Og Gary Johnson, altså udover at han er stillet op, fordi at han tilhører det segment af republikanere, der ikke bryder sig om Donald Trump, hvad er så hans vigtigste politiske udspil, eller politik? Jamen, han er ultraliberal. Han er lige gået af som direktør for en virksomhed, der laver medicinsk cannabis. Han har alle de, skal vi sige, sådan traditionelle ultraliberale mærkesager. Minimal stat og så meget frihed, man overhovedet kan få på banen. Og han er vel en af dem, der også forsøger at tale til sådan et andet republikansk parti. Han har været ude og sige, at Trump er, er ikke bare en kandidat, han gerne vil stille op imod. Trump er alt det, der er forkert ved det republikanske parti. Han er racist, ligefrem mener Johnson. Så det, der bliver en meget hård valgkamp mellem de to. Og på et tidspunkt, så laver vi en hel udsendelse, der er helliget til det, den del af det republikanske parti, som Johnson repræsenterer. Det er ikke sikkert, Niels Bjerre Poulsen, vi får behov for at tale så meget om Jill Stein, men hvilken rolle kommer hun til at spille? Problemet for Hillary Clinton, som er den formodede kandidat, er selvfølgelig, at der er fortilfælde for, at en kandidat, som tager forholdsvis få stemmer, men tager dem fra demokraterne, kan få en afgørende betydning for et valg. Hvis vi tænker tilbage på valget i 2000, og den kampagne, der kørte i Florida, så kan man måske godt sige, at det var Ralph Nader, den uafhængige kandidat, som især trak nogle stemmer, nok stemmer måske væk fra Al Gore til, at det blev George W. Bush, der vandt den stat. Så det kan betyde, altså det er jo det med tredjepartikandidater, man plejer at sige i amerikansk politik, at de ligesom bier, de stikker, og så dør de. Skal vi tænke på en af de mest succesfulde tredjepartikandidater, Ross Perot, som stillede op i 1992 og i 96, ja, så fik Perot faktisk 19% af stemmerne. Han fik ikke en eneste valgmandsstemme, men de 19% var nok til at trække så mange stemmer væk fra George Herbert Walker Bush, at Bill Clinton kunne vinde i 1992 med, så vidt jeg husker, 43% af det samlede stemmetal, og i 96 fik han vist 46%. Så det er det, de små partier kan gøre, og måske kan en enkelt stat jo være afgørende. Ja, det er jo en sjov historie også, Mads Fugled, fordi hvis nu, at Ralph Nader ikke... Undskyld, Ross Perot ikke havde stillet op dengang der, så havde vi ikke fået Bill Clinton måske, så havde vi ikke fået Hillary Clinton. Så det betyder jo noget, de der tredje kandidater. Ja, så det politiske system i USA er ikke rigtig gearet til tredje partier. Det er de to store politiske bevægelser har det med at opsuge dem på et eller andet tidspunkt. Men der opstår indimellem nogle åbninger i amerikansk politik. Det er også det, vi oplever i år, hvor både til venstre for Hillary Clinton eller til venstre for det demokratiske parti har vi haft Bernie Sanders, som har været overraskende stærk, og så har man de, der er usikre på, hvad Donald Trump egentlig er for en slags republikansk kandidat, og det er det, der giver Gary Johnson gode muligheder, og så har vi Stein, som jo opfattede Sanders som en alt for midtsøgende kandidat, og ønsker at markere sådan en mere... ikke nogen demokratisk socialisme, men en mere rendyrket socialistisk profil. Og det er der måske, ja, der er meget, der tyder på, at det er der et USA, der er lydhør over for, så hun kan få et overraskende godt valg. Niels? Man kan måske sige, at den største bekymring for Hillary Clinton er nok ikke Jill Stein alligevel, men snarere, at nogen skuffede Bernie Sanders vælgere kunne vælge ikke at komme og stemme. Det segment, han har gjort sig særlig godt i unge vælgere, er måske heller ikke de mest disciplinerede vælgere, så der kunne være en del af hans vælgerkorps, som vælger simpelthen at sige, nå, men hvis ikke det kan blive Bernie, så gider jeg slet ikke komme og stemme. Det tror jeg er en større risiko, end Jill Stein er, men det er da en mulighed i hvert fald, teoretisk mulighed, også mere end teoretisk selvfølgelig, at nogle af de her Bernie Sanders vælgere, hvis ikke Hillary Clinton på en eller anden måde får trukket så mange af dem som muligt til sig, at der så vil være en gruppe, som måske vil se på Jill Stein i stedet for som en form for proteststemme. Lad os lige her, inden vi går ned i et par meget aktuelle sager, bare lige få et lille bit overblik over meningsmålingerne i det omfang, at de sådan rigtig giver mening lige nu. Lad os tage det sådan helt fra oven af at kigge ned, så står Hillary Clinton i øjeblikket til en pæn sejr. Det ligger et eller andet sted på en 4-6-8 procentpoint forspring til Donald Trump på andenpladsen. Og så er der nogle målinger, hvor man begynder at tage Gary Johnson og Jill Stein ind. Og Gary Johnson får altså i nogle målinger 5 helt op til 10% af stemmerne. Jill Stein derimod nede på en 2-4%. Det er det lav, vi har lige nu. Med andre ord, Hillary Clinton står ganske stærkt. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige sige, at skulle man have lyst, mens kampagnesporet kører her, til at sende en sms med et spørgsmål, en opklaring, en kommentar eller et eller andet i den stil, så send en sms på 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Så dykker vi ned i et par af de emner, der kan gøre, at Hillary Clintons formodede sejr, hun var altså ganske meget foran, måske ikke bliver så nem en dag. Vi vil kigge i de næste kvarters 20 minutter eller sådan en stil på Benghazi-sagen og på e-mail-sagen. Og Mads, vi vil starte med Benghazi-rapporten. Ja, Benghazi er jo angrebet i 11. september 2012, hvor blandt andet den amerikanske ambassadør Christopher Stevens blev dræbt, da en islamisk gruppe angreb et amerikansk CIA-kompleks, hvor han opholdt sig. Og der har været en, fordi Hillary Clinton var udenrigsminister på det tidspunkt, så har der hos republikanerne været et meget, meget stort ønske om at grave den her sag helt igennem. Og de har nedsat en komité i kongressen, som har gravet sig igennem 75.000 siders dokumenter og skrevet en rapport på 802 sider, der handler om de fire dræbte amerikanere, der omkom i Benghazi. Og de her rapporter og de her undersøgelser, hvad enten de foregår i Danmark eller de foregår i USA, så har de altid et politisk sigte, selvom de også kan være en kilde til stor indsigt. Og republikanerne ønskede, at den her rapport skulle være den, der på en eller anden måde fik Hillary Clinton gjort direkte ansvarlig for de amerikanske dødsfald. Det er sådan, de sidste to amerikanere, der dør hele 8 timer efter angrebet bliver indledt, og det har jo gjort, at mange har sagt, jamen, hvorfor i verden var der ikke nogen, der greb ind? Hvad er det, der foregår, når en så magtfuld nation, når man havde en præsident, Obama, og en forsvarsminister, Panetta, der på det tidspunkt havde sagt, at der skulle være militær beredskab i området. Hvorfor kom det militære beredskab ikke, og så videre? Var Hillary Clinton ansvarlig? Og før rapporten kom, var Det Hvide Hus ude. De lugtede, at det her var at der var politik i den her rapport, og sige, at rapportens komité var en republikansk konspirationsteori på jagt efter en konspirationsteori, og forsøgte sådan at tage luften ud af det. Jeg har ikke læst hele rapporten. Jeg har læst dele af rapporten, og har læst nogen, der har læst om rapporten, og der er ikke noget, der sådan holder Hillary Clinton direkte ansvarlig. Det, der synes at være det, der går galt, er, at man har et beredskab, der aldrig rigtig kommer op i gear. Et fly, der ikke kommer afsted. En marinesoldat, der udtaler, at han når at skifte uniform 4 gange i frustration over, at han ikke kan få lov til at komme over og undsætte dem, der er under angreb. Og det er jo ikke første gang, at amerikanerne oplever, at bureaukrati kan være dræbende. Og det er en del af problemet her. Men som øverst ansvarlig, så må man jo sige, at der er jo stadigvæk noget af det, der kan pege tilbage på Hillary Clinton. Det er jo et eller andet sted hendes ansvar at sørge for, at sådan et system fungerer. Nu hører det med til historien, at de her begivenheder fandt sted på et tidspunkt, hvor der også var en valgkamp i gang, nemlig valgkampen i 2012. Og en stor del af debatten har jo drejet sig om, hvorvidt Obama-administrationen forsøgte at fremstille andre motiver, at der var tale om, at det var protest mod en anti-islamisk video, og der var demonstrationer, og angrebene var ligesom en udleder af det. Men så det er noget af det, der har ligget til grund for denne her konspirationsteori, som så er blevet båret frem i alle årene, især af Fox News, som har haft det som næsten som sådan et tema at få knyttet Hillary Clinton sammen med ordet Benghazi. Og den her undersøgelse var jo ikke den første, det var faktisk den 9. undersøgelse. Der har været nedsat adskillige udvalg og så videre i kongressen, og demokraternes påstand har været, at det har været for at holde denne her associering mellem Hillary Clinton og Benghazi i live frem til præsidentvalget her i 2016. Og det fik jo det fik jo lidt mere substans, da den mand, der stod til måske at skulle overtage jobbet for John Boehner, Kevin McCarthy, i et interview blev presset. Hvorfor har I ikke gjort mere for, hvorfor har I ikke været mere aggressive over for demokraterne? Og så pralede han med, se, vi nedsatte et udvalg, og Hillary Clinton var enormt populær i meningsmålingerne, og se, hvor hendes popularitetsmålinger er nu. Så han direkte nærmest indrømmede, at det var en del af formålet med undersøgelsen. Og det gjorde så, han måtte trække sig fra at blive en mulig efterfølger til John Boehner. Det, der så det kulminerede med, måske var den store høring, hvor Hillary Clinton blev bragt ind og blev udspurgt i 11 timer. Og man kan vel godt sige, uden at være meget partisk, nærmest tørret gulvet op med nogle af de folk, der skulle udspørge hende. Så efter de der 11 timer var diskussionen nærmest død, men det her udvalg var i gang og kunne jo ikke bare sige, okay, den gik så ikke, nu dropper vi og fortsætter undersøgelsen. Så Trey Gowdy, som er den republikaner, der stod i spidsen for udvalget, fortsatte så indtil nu og endte med at udsende 800 sider. Og det her handler selvfølgelig om sådan en undersøgelse. Den her handler om én ting, det er selvfølgelig, hvad skete der? Det er alt det, som du var inde på lige før, Mads. Der er rent faktisk noget, der skal undersøges. Men derudover så handler det selvfølgelig også om, som Niels lige var inde på, at trække Hillary Clinton ned i sølet på en eller anden måde. Nu sagde Niels lige før, at det her startede under valgkampen i 2012. Og mens Hillary Clinton var udenrigsminister, var hun jo i perioder lige så populær som Bill Clinton og Barack Obama i de der popularitetsmålinger. Så det her, Mads, handler vel om at trække hende ned fra den der piedestal som den dygtige, indsigtsfulde udenrigsminister. Nej, hun lavede en banalfejl, der gik ud over, at nogle amerikanere døde. Jeg tror, mange republikanere er meget bevidste om, at deres bedste bud på at få et godt valg er meget negative popularitetsmålinger, som Clinton-parret også altid har måttet trækkes med. Og da rapporten kom, så var republikanerne, selvom det var dem selv, der havde nedsat den og havde været en meget stor del af hele spørgeprocessen omkring den, så var de ikke tilfreds nok med rapportens konklusioner, så de lavede selv en rapport om rapporten, som sagde, at det her var et klart tegn på et katastrofalt manglende lederskab, at hun havde blod på hænderne, Hillary Clinton. Så de ønsker helt sikkert at bruge den politisk. Jeg har bare en fornemmelse af, og det må I jo... Det er ikke sikkert, jeg har ret i, men jeg har bare en fornemmelse af, at Benghazi-sagen er en af dem, hvor de, der aldrig ville stemme på Hillary Clinton, bliver bekræftet i, at det vil de ikke. Og for andre, der har den sådan mindre nyhedsværdi længere, og især efter hendes maraton-forsvar i sin tid, virkede som om, at døren for den største politiske katastrofe, potentielt politisk katastrofe foran, den vil lukke så meget i, at jeg tror ikke, der er så mange vælgere at hente på Benghazi-sagen. Men nogle gange kan man jo skabe sådan en flodbølge af dårlige sager, fordi vi har jo også e-mail-sagen. Den skal vi nemlig tilbage til. Som vi kommer til lige om lidt. Så der er vel sådan et forsøg på at skabe sådan nærmest guilt by association, altså en masse sager oven i hinanden omkring Hillary Clinton, som skal få folk til at tænke, at hun er ude af stand til at være leder. Hvis jeg bare lige må tilføje, at man kan måske sige, at den endelige rapport handler overraskende lidt om Hillary Clinton. Den prøver at lave en mere bred og sige, beredskabet var ikke, hvad det burde være, og man kan sige, der var ikke de ressourcer fra regeringen, afsat de ressourcer, som der burde have været. Men det fremgår også i rapporten, at Stevens, ambassadøren, som altså blev dræbt under det her angreb i Benghazi, virkede som om, han var mere villig til at løbe en risiko ved at tage til Benghazi. Der altså også var folk i administrationen, der sagde, at det er altså for usikkert et sted. I skal ikke ambassadøren skal ikke opholde sig der. Så en del af, man kan sige, det har udvandet noget af at det der ledelsesansvar, som i begyndelsen hørte vi jo hele tiden om, at Stevens havde gang på gang henvendt sig og sagt, hvornår får jeg noget mere sikkerhed til stedet der, og at det ligesom skulle være Hillary Clinton, der sådan kynisk havde overhørt de der henvendelser. Og det er lidt anderledes, det billede, der kom til sidst. Du lytter til kampagnesporet Radio 24-7's program om det amerikanske valg, hvor vi altså går i dybden, virkelig i dybden med de forskellige sager, der kører i de kommende mange uger op til valget den 8. november. Med her i studiet er altså jeg, vært David Træs og medvært Mads Fuglede, og vi har også besøg af Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Og det bringer os videre til den næste sag. Mads var lige inde på den før, Niels, e-mail-sagen. Og hvis man er yngre end 20 år, så ved man dårligt nok, hvad en e-mail er, han har sagt. Men e-mail-sagen er jo et andet forsøg på at trække Hillary Clinton ned af som sådan en lidt anløben type. Prøv lige at forklare, hvad den handler om. Ja, der er der måske lidt mere at komme efter i nogle henseender. Hillary Clinton kom det frem efter, at hun er holdt op som udenrigsminister. Det er jo sådan, når man er embedsperson, så har man en officiel e-mailkonto som udenrigsminister, og den er beskyttet angiveligt af de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er, brandvægge og andet. Men Hillary Clinton har så valgt, i stedet for at vise det, da hun blev udenrigsminister, at have sin egen server. Og hun har fået en professionel til at opstille en server, som har stået et eller andet sted i Colorado, så vidt jeg ved. Og der har hun altså både haft sine private e-mails, og så de officielle e-mails, der er kommet. Og efter hun så træder af som udenrigsminister, så er det så hende, der ligesom sorterer, og siger, at det her privat, det handler om yogaundervisning, det her handler om jeg skal være bedstemor, eller hvad det måtte være, og det her handler så om, i min egenskab af udenrigsminister, og dem printer vi ud, 50.000 e-mails, og så afleverer vi dem. Og det er jo det, der så vækker sådan en mistanke, at nogen siger, det burde ikke være Hillary Clinton selv, der bestemmer, hvilke e-mails, der er til offentlig ejendom og tilhører ministeriet, og hvorfor har hun overhovedet bragt datasikkerheden i fare ved at have sin egen server? Ville det ikke have været sikrere og mere efter gængs procedurer, hvis hun havde, som alle andre, måtte bruge en officiel server? Nu har hun ligesom selv haft ansvaret for at og haft mulighed for, selvfølgelig det der, nogen ser en konspirationsteori, at fjerne e-mails, som måske kunne være belastende for hendes videre politiske karriere. Og den store republikanske drøm i den her forbindelse, det er jo, hvis man kan få FBI til at tiltale Hillary Clinton, sådan at man kan kalde hende for landsforræder. Det er jo helt der, vi er ude i den republikanske skal vi sige, måde at tale om den her sag på. Men det er vel også en ret alvorlig sag. Det der jo er jo, sådan en privat server har jo ikke samme sikkerhed som den officielle server, man skal bruge, og noget af det, man slår meget på i republikanske kredse, og fra andre sider også, det er jo hele spørgsmålet om, man egentlig har haft en åben indbakke for alle USA's fjender, så de kan følge med i amerikansk udenrigspolitik i den periode, hvor Hillary Clinton er udenrigsminister. Det er vel meget alvorligt. Jo, nu kan man sige, for det første er der ikke noget, der tyder på, eller der er ikke nogen beviser for, at nogle af de mails fra hendes private e-mailadresse faktisk, eller hendes private konto er blevet hacket. Og samtidig bliver argumentet lidt svækket af, at de officielle servere faktisk har været forsøgt hacket adskillige gange, og vi har jo selvfølgelig set WikiLeaks og andre leaks, som faktisk sætter spørgsmålstegn ved, om de officielle servere i Udenrigsministeriet eller Pentagon nu også er så sikre, at man kan sige, at de vil være meget sikre end hendes egen. Men det bekræfter jo hele tiden et billede af Hillary Clinton og hendes mand for den sags skyld, som nogen, der ikke synes, de behøver at følge de samme regler som alle andre mennesker. Præcis, og Niels, der sker det jo det helt fantastiske forleden dag, at i en lufthavn i Arizona, jeg tror det var Phoenix, Arizona, der er sådan offentlige anklagers fly holder der på afgangsbanen, så skal Bill Clinton med sit fly, han opdager, hun står derovre, anklageren, så han går sådan over i flyet og sætter sig ind og snakker efter hvad de siger, sådan en privat samtale om golf for børnebørn, den slags. Men det er vel et mægtigt godt billede på det, som republikanerne synes, der er problematisk ved Clinton-familien, nemlig at de sådan er en lille smule anløbende, de er sådan lidt korrupte, de er sådan lidt, de tror ikke reglerne gælder for dem. Det er vel virkelig en dumhed af Bill Clinton? Ja, det må man sige. og på sin vis jo også af Loretta Lynch, justitsministeren, når det er et få dage før FBI faktisk skal lave det her interview, som de så lavede i lørdags med Hillary Clinton. Men hvis vi skal veje de to partiers interesser op mod hinanden, så kan man på den ene side sige, at republikanerne har altid haft med Clinton-parret en interesse i at sige, der er ingen røg uden ild. Der er den ene sag efter den anden, og noget må der jo være om snakken. Det var jo det, vi så med undersøgelsesdommerne i 1990'erne med Whitewater-sagen, som blev til Lewinsky-affæren efterhånden, som man ikke fandt noget i Whitewater-sagen, hvad man jo faktisk ikke gjorde. Så gik man videre og sige, der må være noget ved den måde, det her Clinton-par styrer deres liv og politiske karriere på. På den anden side har man så haft Hillary Clinton, som har insisteret på, at der var en vast right-wing conspiracy, ikke? At der var altså en sammensværgelse, som prøvede at finde et eller andet at tilsmuse først hendes mand og nu hende på. Og det er jo ikke helt løgn. Altså, det har der jo faktisk været. Men samtidig kan man sige, at de så også gjort det nemmere ved hele tiden på en række punkter at have sådan nogle sager som denne her e-mail-sag, man kunne mene var fuldstændig. Hvorfor skulle hun have sin egen server? Hvorfor skulle hun udsætte sig for den mistanke? Og hun gør det jo, har gjort det nemmere at få næring til den der konspirationsteori. Og samtidig den måde, hun så har reageret på, gør også nogen frustrerede, ikke? I stedet for at sige, okay, det var virkelig dumt. Så eksempelvis Bill Clintons samtale med Loretta Lynch, så siger hun, okay, De talte ikke om noget, der havde noget som helst med min sag at gøre. De talte om børnebørn og om fælles bekendte og om sommerferie osv. Men de har jo begge to sagt, at de ville ikke gøre det igen. Hun vil ikke sige, det her var en kæmpe fejl, og jeg er enormt sur på Bill, fordi hvor var det dumt gjort. Hun vil ligesom hele tiden sagt, der er ikke foregået noget lovligt. Det samme med e-mail-sagen, hvor hun på et tidspunkt joker med, at hun blev spurgt, om hun har wiped the server clean, ikke? Og så siger hun, hvad med en klud, om jeg har tørret den af, eller hvad, ikke? At hun ikke ligesom vil erkende, okay, det her er virkelig dumt. Mads, Donald Trump kalder jo konsekvent offentligt i hans egne kampagner Hillary for Crooked Hillary og Lying Hillary. Altså, det er jo nogle ret hårde ord. Det spiller jo op af den her sag, at hun er sikkert fuld af løgn. Hun er sikkert en halvforbryder, ikke? Der går og gør de her ting. Der er 126 dage til valget, som vi var inde på lige før. Hvilken bombe skal springe i den her FBI-sag, i den her e-mail-sag, for at det for alvor kan gøre ondt på Hillary? Jeg tror faktisk, når man læser nogle af dem, der følger den her sag rigtig tæt, så er der meget få, der tror, at den ender med andet end sådan det, man på dansk vil kalde for en udvidet næse, hvor man gør opmærksom på, at det her er i strid med gængs praksis, og det skal andre ikke finde på, men at man ikke har nogen grund til at tro, at USA's national sikkerhed er blevet sat. Men republikanerne i den her forbindelse, og så det er igen en af de her sager, hvor man må nok vurdere, at det er, og den henvender sig meget til mennesker, der nok i forvejen har et meget negativt billede af Clinton-parret. Men den vådeste drøm, Niels, det er vel for republikanerne, det de sidder og beder til vores herre, for inden de går i seng om aftenen, det er, at det her, det ender med nogle uger før valgkampen, at så kommer FBI og siger, vi henlægger sagen. Ja, men der kommer en afgørelse efter sigende en af de nærmeste dage, og så er det. Det understreger bare, hvor vanvittigt dumt det var, det Bill Clinton gjorde. Altså, fordi først har der været Benghazi-sagen, som sådan lidt fiser ud. Der kommer en 800-siders rapport, som ingen rigtig gider at læse, og okay, der var ikke nogen rygende pistol. Så er der e-mail-sagen, som ender med, at alle de her folk omkring Clinton er blevet interviewet. Til sidst bliver Hillary interviewet, og så siger sandsynligvis FBI, okay, der var ikke nogen sag, vi kan ikke sige, det på nogen måde har truet national sikkerhed. Men ved at mødes med Loretta Lynch, så har republikanerne fået mulighed, og Donald Trump for at sige, haha, hele den sag er korrupt, ikke? Det er aftalt spil, det hele, og hvad er der mon foregået? Så det næste kunne blive, at de forlanger, nu vil vi høre det interview med Hillary Clinton, 3,5 timer hos FBI, vi vil have det offentliggjort, vi vil vide præcis, hvad der blev talt om i den flyver. Så et klassisk politisk knep, kast mudder hen imod din modkandidat, håb på, at der er noget af det, der hænger ved. Ja, fordi det er jo blevet muligt nu at sige, jamen kan vi overhovedet regne med det resultat, FBI er nået frem til. Og det er jo en kæmpe belastning for os for FBI, fordi også blandt republikanere er Comey, der er leder af FBI, højt respekteret, og der er ikke nogen, der ville kunne beskylde ham for at være partisk i alt det her. Men Donald Trump vil, uanset at der ikke er noget at have det i, vil han resten af valgkampen her tale om. Den der rapport, det var aftalt spil alt sammen. Vi skifter lige spor nu. Du lytter til kampagnesporet her på Radio 24/7. Vores program om det amerikanske præsidentvalg her i studiet er Mads Fuglede og jeg, David Træs, som værter. Og vi har også besøg af Niels Bjerg Poulsen, lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet. Vi skal lige kigge på noget, der altid er interessant i amerikanske valgkampe, nemlig sex. Fordi det kommer altid ind på et tidspunkt som noget interessant. Men lad os lige starte med en lille bitte 4. juli hilsen fra Hillary Clinton til Donald Trump her i dag, altså hvor man skal markere patriotismen i USA. This country is going to hell. Ja. This country is going to hell, siger Donald Trump simpelthen. Det er et af hans budskaber, Mads. Hvorfor så? Hvorfor nu det? Jamen altså, man kan sige, Trump har jo ikke valgt at føre en positiv kampagne. Trumps grundbudskab er, at grænserne står åbne. Det vælter ind med mexikanere og terrorister. De tager deres jobs, eller slår amerikanere ihjel, eller også så er man i gang med at tabe i globaliseringen, og jobsene fosser ud af USA. I det hele taget kan USA ikke mere det, de kunne engang. Man taber til islamisk stat, man har haft en svag præsident, alt er at lave, reallønnen står i stampe. Hele hans budskab er, at de sidste 8 år, eller perioden siden finanskrisen, har USA været misrygtet. Han vil sådan set også gå længere tilbage, og at han er budet på en, der kan rydde op i det der. Det er hans hovedbudskab, at USA er ikke længere den nation, det var. Nej, og han, Donald Trump, er så manden, der kan redde det hele. Jeg kan gøre alting. Jeg er milliardær. Jeg ved, hvordan man tjener penge. Jeg ved, hvordan man løser ting. Men han er så blevet lukket ind, eller ikke lukket, han er blevet involveret i en sexskandale. Sådan en skal der altid være i en god amerikansk valgkamp, og det er Daily Beast blandt andet, som altså hænger sammen med det hæderkronede Newsweek, der i denne, eller forleden dag, er begyndt at skrive om en sag, som er 20 år gammel, Niels Bjerg Poulsen, som altså handler om, at en kvinde siger, at hun som 13-årig blev voldtaget og slået af en kendt pædofil rigmand, Jeffrey Epstein, og at Donald Trump også deltog i det her arrangement. Det er sådan en sag, som de amerikanske etablerede medier, CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC og alle de her, ikke rigtig vil røre, men det er sådan en klassisk historie, der florerer, hvor en kvinde altså går ud og siger med et vidne, som vi ikke kender navnet på, en hel række anklager mod Donald Trump. Og vi skal ikke gå ind i sagen, for vi aner ikke, hvad der er op og ned i den, men det, der er interessant ved sådan en sag, Mads, det er jo, at det er et forsøg fra nogen side på at tilsvine Donald Trump, på at sige, at han har et kvindesyn, der ikke er ordentligt. Det kvindesyn har måske ikke betydet, at han har været med til en voldtægt af en mindreårig pige. Og så, ja, og det er jo i sig selv meget, meget alvorlige anklager at få rettet mod sig. Og så er der jo mange, der også spekulerer i det her med, at det er jo tydeligt, at Donald Trump ønsker at gøre Bill Clintons seksualliv til en del af valgkampen, og det har han allerede gjort i flere omgange, men at hvis han selv har beskyldninger, også selvom det er nogen, der kan vise sig at være fuldstændig grundløse, eller noget, vi aldrig kan finde ud af, hvad der er op og ned i, så kan det tage noget af luften ud af hans angreb på Clinton-parret, som værende et ikke bare nogen, der er dårlig for USA, men direkte amoralske mennesker, og han har jo flere gange gjort opmærksom på, at Bill Clintons store seksuelle appetit er en, som Hillary Clinton har været medansvarlig for. Han har i hvert fald været meget fantasifuld i sin håndtering af hele det der. Og hvis han selv har sådan en sag her, så kan noget af luften nok gå ud af de beslutninger. Altså, Donald Trump har jo faktisk sagt, at hvis Hillary Clinton ikke kan styre sin mand, hvad kan hun så styre? Det er en af de anklager, der kommer. Niels, du behøver ikke at tale om den her sag, for det er jo sådan en sag, der sådan er dukket op. Mm. Men hvem og hvad er Donald Trumps største fjende? Det er Donald Trump. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Han er selvfølgelig også sit eget største aktiv og har været et overraskende stort aktiv blandt den del af det republikanske parti, som leder efter en som ham, som har gjort en dyd ud af ikke at være politisk korrekt, og som hver gang gængs politisk sådan tænkning har tilsagt, at nu har han sagt et eller andet, der kommer til at skade ham, ja, så har det virket stik modsat. Det, der har været det store problem for ham indtil nu, er at omstille sig til en generel valgkamp fra alt det, der har virket i primærvalgkampen. Så vi har set ham de sidste uger sådan forsøgsvis sat foran en teleprompter, hvor han lyder forholdsvis kedelig. Men det, der er hans største aktiv, nemlig det der fuldstændig, altså ting, man tænker, nej, det sagde han ikke lige, det er selvfølgelig også hans begrænsning. Og det, demokraterne satser på og andre satser på, er, at der trods alt er et loft for, hvor stærk den appel er, som Donald Trumps udladelser eller udladninger, verbale udladninger, kan gøre. Og der kan man sige, sådan en sag som det her, jeg er overbevist om, demokraterne har bunkevis af det, der hedder oppo research, altså de har bunkevis af slam liggende på Donald Trump. Jeg tror ikke, de har meget lyst til at fyre det af lige de næste par uger, fordi jeg tror gerne, de vil have ham være sikre på, at han faktisk bliver nomineret og bliver republikanernes kandidat, før de slipper det rigtige snavs, de har løs. Under primærvalgkampen hos republikanerne, der var han jo anklaget et par gange, Donald Trump, for at han via National Enquirer, som er et dybt mærkværdigt blad, sådan hældte rygter ud om sine modkandidater. Det er jo sådan en amerikansk måde at føre valgkamp på, at man sådan lader sådan nogle historier sive i medier, der kan være nok så underlødige. Vi så, at det var ikke engang, man kan sige, Donald Trump har netop ikke engang behøvet at lade dem sive af andre kanaler. Han har bare sagt det. At det var meget mystisk, at om ikke Ted Cruz's far havde været involveret i Kennedy-mordet. Og han har også sagt det på tidspunkter, hvor man sagde, han havde vundet. Det var fuldstændig ligegyldigt, hvorfor han lige i sidste øjeblik skulle tilsvine Ted Cruz's far eksempelvis, eller Marco Rubio, eller folk, han har brug for politisk i sit eget parti, som New Mexicos kvindelige guvernør for eksempel. Han har både brug for latino-vælgere, han har også brug for kvindelige vælgere, og alligevel så skulle hun lige have et gok i nøden, fordi han var utilfreds med, at hun ikke offentligt havde støttet ham. Så jeg mener, han har ikke brug for subtile kanaler. Det har Hillary Clinton måske i højere grad, og jeg tror også, de har ting og sager, de kan fylde ud i de kanaler, når det kommer og dertil. Dem vil vi følge meget i de kommende uger. Tak til Niels Bjerre Poulsen, lektor af amerikanske studier ved Syddansk Universitet, for at du kiggede forbi nu her. Vi går lige videre, Mads, til at tale om noget, der handler om kampagnesange, for det er sådan en tradition i amerikanske valgkampe, at man vælger en sang. Prøv lige fortæl, hvad den tradition går ud på. Jamen, helt tilbage fra nogle af de allertidligste valg, kampe i USA, der har man haft en kampagnesang. I nyere tid er det blevet sådan, at nu laver man ikke en til lejligheden, som man så indleder sine politiske møder med et hornorkester. Nu vælger man et populært rocknummer som regel, eller der er også nogen, der har valgt sådan lidt mærkeligere numre. John McCain havde John McCains yndlingsnummer var Dancing Queen af ABBA, men det ville lige være for skørt at vælge, så han valgte i stedet for at bruge Take a Chance on Me med ABBA. Men Donald Trump har selvfølgelig også valgt en sang, som han indleder sin valgmøder med. Og det er Neil Youngs Rocking in the Free World, som det er altså lidt svært for republikanere eller borgerlige, fordi hver gang de vælger en sang, så er de her venstreorienterede kunstnere, de kommer rendende og siger, at man ikke må bruge deres musik. Bare husk det konservative Folkeparti i Danmark, der kom galt afsted, da de brugte Nanas Afrika-sang i sin tid. Og Trump havde også det problem, at Keep on Rocking the Free World er egentlig sjov nok en kritik af præsident George Bush, altså ikke den sidste Bush, men faderen, USA's 41. præsident, en meget sydende kritik af ham, men fordi den kommer i 89 og falder sammen med Berlinmurens fald, så blev den gjort til sådan en til alle dem, der ikke orkede at lytte til teksten eller forstå teksten, og det er heller ikke altid lige nemt, når det er Neil Young, så blev den gjort til sådan en hymne, der handler om, hvordan friheden sejrede over kommunismen, og den har Donald Trump tænkt, at han skulle bruge som sin kampagnesang. Lad os lige prøve, for der kan jo være enkelte mennesker i det her land, der ikke hørte Neil Youngs koncert ved Roskilde Festivalen i sidste uge. Lad os lige prøve at høre et lille bitte klip af sangen her. Ja, yeah, keep on rocking in the free world, Mads. Ja, men altså det er jo han har en god smag i musik. Han har også forsøgt at spille R.E.M. indtil de bad ham om at holde op med det. Og det er et godt valg af en sang, den her. Og det har vist sig så, at han har faktisk fået rettighederne til nummeret. Så Neil Young har, selvom han først var ude og sige, at han skulle holde op på stedet, så har han i et interview med Rolling Stones gjort opmærksom på, at musik er jo frit for alle, og alle må bruge det, som de vil. Det er sådan, kan man jo blive nødt til at indse, hvordan det kapitalistiske samfund hænger sammen. Og Trump har simpelthen købt retten til at bruge den her. Så det er hans kampagnesang, selvom han indimellem også bruger lidt andre. Det er dejligt at være rig, fordi så kan man købe rettighederne til den der slags. Mads, hvad er din favorit? Hvad er din favorit kampagnesang nogensinde? Altså, jeg synes faktisk, det her er et rigtig, rigtig godt valg. Hvis jeg var Donald Trump, så vil jeg også overveje den her, men jeg altså det er sådan lidt svært det her med kampagnesangen, fordi de kan også tit går de galt for kandidaterne, man bliver træt af at høre dem. Det skal også være et slidstærkt nummer og så videre, og det skal være noget, der sådan bluser op i en forsamling. Så jeg ved ikke, om jeg har en favorit, men nummer, der har den energi, som Rocking the Free World, er sådan altid de, der er bedst. Jeg kan i hvert fald sige, at John McCain's Take a Chance on Me virkede simpelthen ikke rigtigt efter hensigten. Vi kan vel også her det sidste, i den her, hvor vi lige taler om kampagnesang, sige, at den evigt politisk korrekte Hillary Clinton, hvor alt er undersøgt, hun har selvfølgelig valgt at udsende en playliste. Ja, hvor alle hudfarver og alle mulige forhold er taget for, at man ikke kan blive kritiseret for at have udeladt noget. Der er garanteret også en lesbisk dværg i kørestol, der har indspillet et nummer. Man har simpelthen ramt hele paletten der med hendes liste. Den handler ikke om at vælge et godt nummer. Den handler om at være politisk korrekt, og det er og ramme alle simpelthen til at kaste op over. Og ramme alle mulige valggrupper. Mads Fuglede, medvært her på vores program, du er jo historiker uddannelse, og du kan ikke holde igen med at altid drage historiske paralleller. Derfor er det her program jo ret perfekt for dig. Det er den 4. juli i dag, USA's uafhængighedsdag. Hvad er det, du vil fortælle os i dag? Jamen altså, den første valgkamp i amerikansk historie, det er valgkampen i 1796. Og den er mellem John Adams og Thomas Jefferson. Og hvis der sådan er tre mennesker, der er kan tage æren for, at USA bliver en selvstændig nation. Hvis man bare skulle finde tre, så ville John Adams og George Washington og Thomas Jefferson være et godt bud på at være de tre. Og de er forbundet til den her dag, fordi den 4. juli er jo den dag, USA har valgt at sige, at det er der, man godkender uafhængighedserklæringen. Altså den erklæring, man skriver til briterne og siger, at nu vil man ikke længere være en del af kongeriget i Storbritannien, hvis vi sådan skal være helt præcise. Og selvom den egentlig blev godkendt den 2. juli, og at man først den 4. juli vedtog den endnu en gang, og man underskrev den ikke engang på den dag, den lå sådan frit frem som dokument, og så begyndte de at skrive under på den fra den 4. juli, og de sidste fik snøvlet sig færdigt til at skrive den under den i oktober måned. Så men det dokument, det er også det dokument, hvor i man beskriver, hvad USA er for et projekt. Det er Adams og Thomas Jefferson, der er hovedarkitekterne bag det dokument, og det er især Thomas Jeffersons pen og hans berømte sætning om, at man ser det som en selvindlysende sandhed, at alle er skabt lige, og så videre. Det hele den fortælling om, hvad USA er. Det er Jefferson, der indser, at når man har en nation, der ikke har en etnisk homogen masse, der har en fælles historie og er kommet til USA, fordi de elsker den amerikanske geografi, de har egentlig ikke ret meget til fælles, de kan se tilbage på, så må han skabe en amerikansk drøm, som de så kan se frem mod i stedet for. Og derfor taler man tit om, at USA er ikke bare et land, men det er også en idé, at de fleste forbinder lande med noget, man besøger og sender postkort fra og kan gå rundt i, men USA er altså også en idé, og den idé er Jefferson den, der skriver. Så han er Christopher Hitchens kalder ham lige frem for the author of America, den der uden ham havde man simpelthen ikke fået et amerikansk projekt. Og så er der selvfølgelig Washington, som er den anden store helt, feltherren og statsmanden og landsfaderen. Og så en, man tit glemmer, det er at John Adams, der som historiker nok er enig om, egentlig er den vigtigste af de trekløver. Det er, han er en ilter advokat af puritansk New England-baggrund, der med sin uendelige argumenter for, hvorfor man ikke længere skal være en del af kongeriget Storbritannien, er den, der holder sammen på hele det her gedemarked, der er den amerikanske revolution. Han havde, hvor Jefferson var lyrikeren og sådan kom fra adel i sydstaterne, så var Jefferson, han var helt anderledes end Adams. Adams var Guts. Han var den, der sådan altid argumenterede med rationale på et tidspunkt i 76, der ligger han og deler seng med Benjamin Franklin på en kro, og de diskuterer så, om vinduet skal være åbent eller lukket, og Benjamin Franklin, der er lige så lyrisk anlagt som Jefferson, siger, at vi skal have vinduet åbent, fordi så kan vi få naturens ånder ind og gøre en del af vores søvn, og Adam siger til ham, hvad er det for noget fis? Altså, der er kun bakterier derude. Altså, for ham var alt sådan rationelt og kynisk. Men de her to mænd, der sådan er de, der den ene skaber ideen om USA, og den anden er sådan drivkraften i at argumentere, hvorfor USA skal være selvstændig. De bliver også uenige. Og de etablerer de to første politiske partier sådan omkring den uenighed, der er. Og det er en uenighed, der stadigvæk findes i USA. Omkring Adams og i højere grad en mand, der hedder Alexander Hamilton, der opstår der føderalisterne, der ønsker en stærk centralmagt. Og det er, og Adams argument er ikke, at han egentlig ønsker en stærk centralmagt sådan af hjertet. Man har jo lige bekæmpet et stærkt Storbritannien og en kongemagt, som havde for meget magt over amerikanernes liv. Men han er simpelthen bange for, at man skal falde fra hinanden som nation, hvis der ikke er en stærk centralmagt. Og Jefferson er modsat Adams, der er rationalisten, der er han idealisten. Han ønsker, at man har kæmpet for en idé, og de har en meget, meget smuk brevveksling. De skriver mere end 380 breve til hinanden, de to herrer, og det er meget tydeligt, at de bliver mere og mere uenige, og de prøver at overbevise hinanden om, Jefferson forsøger at overbevise Adams om, at USA skal aldrig have en stærk centralmagt. At magten skal helt ud til det enkelte individ, og USA skal være sådan en minimal stat. Og Adams forsøger omvendt at sige, hvis vi får det samfund, så kommer europæerne igen og tager vores frihed fra os. Og den debat har de, og bliver ved med. Altså, og det med Mads Fuglede er jo virkeligheden helt frem til nu. Det er den kamp, der stadigvæk står. Skal USA være en stærkere centralmagt? Skal det være delstaterne, der styrer mest? Det er i virkeligheden, der vi stadigvæk står. Ja, og den kamp, den er jo den, der skaber de to politiske partier i dag. Altså republikanerne, der ønsker en svagere centralmagt, og demokraterne, der ønsker en stærkere centralmagt. De træk kan man i hvert fald se i dag. Og den valgkamp, der er i 1796, bliver meget, meget ond og voldsom. Den bliver så voldsom, at Jefferson bliver beskyldt for, at hvis han kommer til magten, så vil det være, fordi der ikke er nogen magt tilbage, så vil der være incest og mor i gaderne, og Adams bliver beskyldt for, at han vil gifte sine børn ind i den britiske kongefamilie. Men de ender med at finde hinanden til sidst i livet, og de dør samme dag. Og det er en lidt speciel dag, de dør på, fordi de dør den 4. juli, og de dør den 4. juli 1856 på 50-året for USA's selvstændighed. Godt. Det er en interessant historie, fordi de simpelthen dør 1826, på 50, de dør simpelthen på 50-året for USA's selvstændighed, der var 4. juli 1776. Du har lyttet til kampagnesporet her på Radio 24/7. Værterne er Mads Fuglede og David Træs. Vi er tilbage igen i morgen kl. 11. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.